شب بخیر کوچولو، به نام خدای مهربون، خدایی که شما گلگلیا رو خیلی دوست داره. بچه های نازنینم سلام، سلام به روی ماهتون. ببینم شما خواهر یا برادر کوچکتر از خودتون دارین که تازه به دنیا اومده باشه؟ تا حالا شده پیش خودتون فکر کنین مامان باباتون اونو بیشتر از شما دوست دارن، یا با اومدن اون خواهر یا برادر کوچولوتون دیگه شما رو دوست ندارن؟ بله، نه، اشتباه میکنی. مگه میشه؟ بچه اولی ها یه چیز دیگه هن. مامان بابا همه بچه ها رو دوست دارن. آخه میدونین چرا اینو پرسیدم؟ برای اینکه گربه کوچولوی قصه ما، گربه پشمالو، صاحب یه خواهر شده. آره، یه فکرای اومده به سرش. حالا بریم قصهشو بشنویم. باشه؟ خیلی خوب. اون روز تو خونه گربه ها برو بیای بود. یکی میرفت، اون یکی میومد. آخه همین تازگی ها یه عضو جدید به خانواده گربه ها اضافه شده بود. بچه گربه ناز و ملوسی به دنیا اومده بود به نام پیشی کوچولو. همه حیوانات مزرعه از این اتفاق خوشحال بودن، برای همین به خونه گربه ها می اومدن و به اونا تبریک می گفتن. اما بچه ها، تو این میون فقط گربه پشمالوی خال قهوه‌ای بود که یه گوشه نشسته بود و اخم کرده بود. اون بچه اول خانم و آقای گربه بود. هر کسی به خونه گربه ها می اومد به پشمالو می گفت به به، تو حالا دیگه یه خواهر کوچولو داری، خوش به حالت. اما گربه پشمالوی قصه ما اصلا خوشحال نبود. آخه حالا فکر می کرد دیگه هیچ کس اونو دوست نداره. هر کس به خونشون می اومد سراغ پیشی کوچولو رو می گرفت، می رفت اونو بغل می کرد، ناز می کرد. همه برای پیشی کوچولو گل و شیر نمی آوردن. بله بچه ها، خلاصه پشمالو به مامان و باباش نگاه کرد. اونا هم کنار پیشی کوچولو بودن و انگاری خیلی دوستش داشتن. گربه پشمالو یک خال قهوه‌ای با خودش گفت باش، حالا که هیچ کس منو دوست نداره بهتره از اینجا برم. بعد آروم در خونه رو باز کرد و راهشو گرفت و رفت. پشمالو بچه رفت و رفت و رفت، رسید به رودخونه. با خودش گفت ای کاش یه قایق داشتم. اما خب اون قایق نداشت، برای همین تصمیم گرفت چوب جمع بکنه و با چوب قایق بسازه. همینجور که گربه قصه‌مون تکه‌های چوب و از این طرف و اون طرف جمع میکرد، یه صدایی شنید، صدای آخ. پشمالو ترسید و گفت کیه؟ چیه؟ چه اتفاقی افتاده؟ اون صدا جواب داد منم، این پایینم. اما پشمالو چیزی ندید، پرسید تو کجایی که من نمی بینمت؟ صدا گفت گفتم که این پایینم، درست روی چوبایی که جمع کردی. بهتره با دقت نگاه کنی، من یه حشره هستم که شبیه چوبم، تا دشمنا نتونن منو پیدا کنن. گربه این بار با دقت بیشتری نگاه کرد و تونست اون حشره رو ببینه. حشره چوبی گفت این همه چوب و برای چی داری جمع میکنی؟ پشمالو گفت من میخوام با این چوبا یه قایق درست کنم، بعد سوارش بشم و از رودخونه بگذرم. حشره چوبی گفت: چه حرفا؟ فکر کردی قایق ساختن همینجور الکیه؟ خیلی راحته. بعدشم الان تا تو قایقو بسازی شب شده. شبم که نمیشه حرکت کرد. پس تو بهتری بری خونتو. پشمالو با ناراحتی گفت: من نمیتونم برگردم خونه. پشمالو خودشو معرفی کرد و تمام ماجرا رو برای حشره چوبی تعریف کرد. حشره چوبی هم گفت: تو اشتباه میکنی. خواهرت چون خیلی کوچولوه به مراقبت بیشتری نیاز داره، اما تو الان حسابی بزرگ شدی. مامان و بابات تو رو دوست دارن، حتماًم تا حالا کلی نگران شدن. گربه پشمالو گفت که نه، اونا پیشی کوچولو رو که تازه به دنیا اومده دوست دارن. من امشب همینجا میمونم و فردا صبح با قایقی که میسازم از رودخونه رد میشم و میرم. بله بچه ها، خورشید که غروب کرد همه جا تاریک شد و پشمالو یک کمی ترسیده بود. گرسنه‌ش هم بود. نمیدونست باید چی کار کنه که صدایی شنید. انگاری یه نفر با صدای بلند اونو صدا میزد: پشمالو، پشمالو، عزیزم، کجایی؟ پشمالو اول تعجب کرد، بعد صدای مامان باباشو شناخت. با خوشحالی بلند شد و گفت: من اینجام، من اینجام، الان میام پیشتون. خب گلگلی های من، گربه پشمالوی خالخالی ما بالاخره متوجه شد که کارش اشتباه بوده. مگه مامان باباش میتونن اونو کمتر دوست داشته باشن؟ نه، ابدا اینطور نیست. تازه اونو بیشتر دوست دارن چون براش خیلی زحمت کشیدن. اما کوچولویی که به دنیا آمده چون کوچولوه نمیتونه خودش به خودش برسه، بزرگتر رو باید کمک کنن دیگه. نه، حتی شما باید به مامان بابا در نگهداری کوچیکترها کمک کنین. قربون کمک کردنتون برم. تا فردا شب و یه قصه خوشگل دیگه، خدا حافظ همگیتون باشه.